ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، اس مبارک مجلس میں آج ہم جمع ہیں اس مجلس کا مقصد ہمارے اندر دینی احساس اور دینی بیداری کا پیدا کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنی طلب کے بقدر استفادہ کرتا ہے، جتنی پیاسی اور سوکھی زمین ہوتی ہے بارش کا پانی وہ اتنے جلد جذب کر لیتی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے یقینی طور پر اس انسان کو فائدہ ہوتا ہے جو اپنے قلب کو پہلے ہی سے اس ہدایت کا طالب بنائے ہوئے ہو، اس کا دل پہلے سے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے لیے قبولیت کے دروازے کھول چکا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے ایک انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ میں طلب کے ساتھ میں سنے تو ایک انسان کے لیے ایک مختصر جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اور صحابہ کی تعریف میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بعض اوقات ایک آیت بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی تھی. مغرب سے پہلے اخیراً ایک آیت، ایک سورت زیر گفتگو آئی تھی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، خصوصاً جبکہ اس سورت کا تعلق انسانی زندگی سے ہے اور ہر انسان سے اس سورت کا موضوع جڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اتنا بھی کہا ہے کہ اگر اللہ تعالی مخلوق پر، اپنے بندوں پر اتمام حجت کے لیے اس سورت کے سوا اور کوئی سورت نازل نہ کرتا تب بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا. یہ ایک سورت ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتی کہ وہ اپنی زندگی کی حیثیت اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد دوسری زندگی میں انسان کی نجات اور فلاح کے ذریعے کو معلوم کر لے. ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالی نے بہت ہی مختصر الفاظ میں انسان کے حال اور اس کے مآل کو ذکر کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں انسان کا دنیا کا مسئلہ بھی ہے، اس غفلت کا تذکرہ بھی ہے جس میں عام طور سے انسان پڑا رہتا ہے، اور اس بربادی کا، اس ہلاکت کا بچاؤ اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے جس کی ہر انسان اپنے دل میں طلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ انسانی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حیثیت جب سمجھنے لگتا ہے، جب تجربہ بڑھنے لگتا ہے اور واقعی زندگی کی سنجیدگی اس کے سامنے آتی ہے، کھیل کود کے دور سے نکل کر وہ واقعی تجربے کی نگاہ سے اپنی زندگی کو دیکھنے لگتا ہے، اور جب واقعی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کرنا کیا تھا اور کیا کیا ہے اور کتنا کیا اور کتنا باقی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ماضی کو حسرت اور افسوس کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے، اس کو اس وقت میں احساس ہوتا ہے کہ اب سمجھ میں آیا لیکن اب کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنا کیا چاہیے تھا، لیکن اب نہ مہلت ہے اور نہ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے اتنی قوت ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ واقعی ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ دنیا میں انسان دنیا کو پانے کے بعد آخری طور پر اس کو کھو دیتا ہے، پانے کے لیے زندگی بھر پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن کھونے کے لیے بس سانس کا ٹوٹنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کسی کو اس سے چھیننا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے آپ اس سے چھن جاتا ہے۔ آپ سوچیں انسان کی زندگی کتنی عجیب چیز ہے کہ آدمی بچپن سے اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، جسمانی قوت اس کے پاس ہوتی ہے، ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن وہ حاصل کرتا ہے، کوئی باپ کے ساتھ تجارت میں جڑ جاتا ہے، کوئی جاب کی تلاش میں لگتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب ڈھونڈتا ہے، اس کے سامنے دوسرے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی والا اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بنگلے والا اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے پاس تمنائیں ہوتی ہیں، اس کے پاس پروگرام ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک خاکہ بناتا ہے کہ مجھ کو اتنا پانا ہے، اتنا کمانا ہے، اس کے پاس دوڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کی نگاہ پیچھے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی نگاہ آگے کی طرف ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان آگے دیکھتا ہے، بڑھاپے میں پیچھے دیکھتا ہے، جوانی میں انسان کے پاس مستقبل ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، بڑھاپے میں فیوچر نہیں ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی ڈائری پڑھتا رہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ایک جوان اپنے آگے دیکھتا رہتا ہے مجھ کو کیا کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ چیزیں جمع کرنا شروع کرتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا کاروبار کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک بچے سے دو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایجوکیشن، گھر کے خرچ، گھر کی ذمہ داریاں، رشتہ داریاں، بچی بڑی ہو گئی، اس کا نکاح، آدمی اسی میں کھویا رہتا ہے اور اس کی تمنائیں دھری کی دھری رہتی ہیں کہ اچانک موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد سوچ نہیں پاتا ہے کبھی کبھی اس کے سامنے بات آتی بھی ہے تو اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری چیزیں، وہ ذمہ داریاں، وہ کھانا پینا، کپڑے، لباس، کار، بنگلہ، موٹر، جاب، بیوی، بچے، اتنا زیادہ اس کو بزی رکھتے ہیں کہ وہ اس اصل چیز کو زیادہ وقت بلکہ بالکل بھی وقت نہیں دے پاتا ہے جس کے لیے اس کو ساری زندگی ملی تھی، جس مقصد کے سوچنے کے لیے اتنی بڑی زندگی اللہ نے اس کو دی ہے، جو سب کچھ کر لیتا ہے لیکن اصل کام نہیں کرتا ہے جو اس نے کرنا چاہیے تھا، اور جس زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو لٹایا، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی، بعض اوقات وہ اس کو مل بھی جاتا ہے، لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے تو جسم اس ساری ملی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کے پاس کھانے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا کھانا نہیں، زیادہ نمک استعمال کرنا نہیں، زیادہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جو پیٹ کی دشمن ہو، پیٹ ہضم نہیں کر سکتا، آپ ابھی جوان نہیں ہو، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے سیڑھی اترنا اور سیڑھی چڑھنا دونوں زندگی اور موت کی طرح ہوتے ہیں، اس کے لیے لاٹھی کا ہاتھ میں نہ ہونا زندگی کا سب کچھ سہارا چھن جانے کی طرح ہوتا ہے، اس کی نگاہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہ بیٹا، اس کا بیٹا، پوتا، نواسا، ان میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اس کی یادداشت بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، اس کا جسم، وہ جسم جو اس کا قوت والا جسم تھا، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، دیوار پر چڑھ جائے، دیوار سے کود جائے، دوڑے، بس پکڑے، جو چاہے کرے، اس کو لگتا ہے میرا جسم تو میرا جسم ہے، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں راشہ، ہاتھ اس کے اندر یعنی راشہ پیدا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں، پاؤں میں جان نہیں رہتی ہے، آدمی بستر پر پڑ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سرہانے پاؤں کے پاس، دائیں بائیں، بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی، نواسے، پوتے، ڈاکٹر، دوست کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب جانے کا وقت ہے، یہ ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں ان کو پکارنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ بچاؤ، اور یہ جانتا ہے یہ بچا نہیں سکتے ہیں، اور وہ بھی ساری محبت کے باوجود اس کو ڈاکٹر دے سکتے ہیں، دوائی دے سکتے ہیں، سلائن کی ایک اور بوتل چڑھا سکتے ہیں، اس کو گیس پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو موت کے فرشتے سے چھین نہیں سکتے ہیں، اس کو موت کے فرشتے سے وہ لوگ چھین نہیں سکتے ہیں، اس کو اللہ کے فیصلے سے آزاد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو موت کے فرشتے سے کیا چھینیں گے، وہ اس کے مرتے ہی ایک دوسرے سے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد چھیننے میں لگ جاتے ہیں، ساتھ میں لے جاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اس کا لباس اتار کے ایک دوسرا لباس اس کو پہنا دیتے ہیں، اور وہ لباس پہنا کر گڑا کھود کے اس کو مٹی میں دفن کر کے تھوڑی دیر ہمدردی کے طور پر کھڑے رہتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں دوستی کا، رشتہ داری کا، اور پھر سوچتے ہیں کہ کب تک رکیں گے، کون ہلتا ہے سب سے پہلے قبر پر سے، کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی تو پہل کرے، اور جیسے ہی ایک آدمی ہمت کر کے وہاں سے قبر پر سے ہلتا ہے، سب اس کی تقلید میں، اس کی اقتداء میں پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، گھروں میں رونے والے دھیرے دھیرے، رونے کی شدت جو مرتے ہی تھی وہ شدت اب باقی نہیں رہتی ہے. آنسو اب ویسے نہیں بہتے ہیں جیسے شدت سے پہلے بہ رہے تھے. اب تھوڑا تھوڑا رونا کم ہو جاتا ہے اور رشتے دار اس کو بھول جاتے ہیں. مثال میں کبھی یاد آتا ہے, کبھی بچے کے نکاح میں, کبھی غم کے اوقات میں, کبھی کچھ کبھی پڑ جائے, کبھی کوئی بدسلوکی کرے, کبھی کوئی رشتے دار آ جائے, تب جا کے یاد آتا ہے, تذکرہ نکلتا ہے, اس کی بھی آنکھیں نم, اس کی بھی آنکھیں نم. کیا انسان اس کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ بس ایک زندگی گزارے اور برہنہ پیدا ہو اور کپڑے پہن کر خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے؟ کیا اس کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے؟ اس کا بنگلہ بھی ادھر ہے, اس کی گاڑی بھی ادھر ہے, اس کی گاڑی پر, اس کے گھر پہ اس کا نام ہے, لیکن اب وہ اس کا نہیں ہے. اب بیٹا نیم پلیٹ ہٹا کے اپنی لگائے گا, اب دکان اس کی نہیں رہی, اب بیٹوں کی ایک دکان دو بیٹوں کی ہو گئی, اس میں پارٹیشن آ گیا, اس نے اپنی دکان کچھ کھول دی, اس نے اپنی دکان اس میں. سب کچھ کمانے کے بعد, سب کچھ پانے کے بعد کھونا, اس سے زیادہ انسان کے لیے حسرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ساری زندگی ایک چیز کے لیے لگا دے آدمی, اور جب اس چیز کے پوری طرح سے پانے کا وقت آ جائے تب اس کو آدمی کھو دے. آپ بتائیے, یہ پانا یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکا ہے. اصل پانا یہ نہیں ہے, اور اصل چیز یہ نہیں ہے جو آدمی کے ہاتھ میں ہو. آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, آپ دیکھیں جو جنازہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, آپ ہاتھ اس کے کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. نہلانے والا اس کو نہلا دیتا ہے, اس کے پیٹ کی نجاست بھی نکال دیتا ہے, کچھ بھی چھوڑتا نہیں اس کے لیے, خالی کر کے بھیجنا ہے یہاں سے اس کو. گھڑی نکال لو اس کی جیب میں سے نکال دو, چشمہ, موبائل, کنگھی, رومال سب نکالو, اس کپڑے نکالو اس کے, اور کپڑے ایسے کاٹ کے نکالتے کینچی سے, کسی کے کام کے بھی نہیں رہتے ہو, کسی کے کام کے بھی نہیں ہے. کیا زندگی ہے, کیا حاصل ہے اس پوری زندگی کا, کیا پایا آدمی نے؟ کہاں گیا گھر, کہاں گئی گاڑی, کہاں گیا بینک بیلنس, کہاں گئے وہ سب پیسے, کیا ہے, کون بچائے گا اس کو؟ اس کی گاڑی اس کو چھوڑنے قبرستان تک نہیں آ سکتی ہے, اس کا بینک بیلنس اس کو قبر کے اندر کچھ راحت کے لیے چٹائی نہیں دے سکتا ہے, اس کا موبائل وہ قبر میں سے کسی کو پکار نہیں سکتا ہے مدد کے لیے, اس کی وہ ساری زینت دنیا کی گھر میں قبر میں روشنی اس سے نہیں ہو سکتی, کوئی بلب نہیں لگایا جا سکتا قبر میں, کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اولاد اس کے سرانے کھڑی ہو سکتی ہے, اس کے دواخانے میں آ سکتی ہے, بیوی آ سکتی ہے, اولاد قبر کے اوپر مٹی ڈالنے تک آ سکتی ہے, وہاں ٹھہرنے کے لیے رک سکتی ہے, لیکن اس کے بعد سب ہاتھ جھٹک کے نکل جاتے, کوئی اس کے کام آنے والا نہیں. مال کوئی اس کے کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. پھر اس مال کے لیے, اس جائیداد کے لیے, اس ملکیت کے لیے سب سے قیمتی چیز جو انسان کو اللہ تعالی نے دی ہے, وہ سرمایہ اس کے لیے برباد کرنا جو واقعی انسان کے پاس باقی رہنے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ جہالت انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت کے لیے, آخرت کے لیے, آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے اصل سرمایہ مال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا وقت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کو کرنا ہے. یہ عمر ہے جو اللہ تعالی نے دی ہے, یہ ایک ایک منٹ ہے جو ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے, ہر منٹ سوئی گھوم کے واپس وہاں آ رہی ہے, لیکن وقت واپس نہیں آنے والا ہے. منٹ کی سوئی, ارے دیکھو ایک گھنٹے میں واپس وہاں آ گئی, واپس وہاں آ گئی, لیکن وقت واپس نہیں آئے گا, وہ ایک گھنٹہ چلا گیا. یہ وہ وقت تھا جس کے ذریعے سے تو جنت میں اپنا محل بنا سکتا تھا, اس کے ذریعے سے تو اللہ کے ہاں اپنے لیے زندگی کا, آخرت کا سامان حاصل کر سکتا تھا, اس کے ذریعے تو اللہ کے ہاں عزت حاصل کر سکتا تھا, یہ وہ وقت ہے جو ہمارا اس وقت میں گزرتا جا رہا ہے. ہم سانس لے رہے ہیں, سانس اندر باہر ہو رہی ہے, ایک ایک منٹ ہمارا جا رہا ہے. ہمارا سرمایہ کیا ہے, ہمارے پاس پرنسپل کیا ہے, یہ وقت ہے. اور ہمارا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے برف کی طرح, ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی, قسم وقت کی, انسان گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے, لاس میں ہے. کیونکہ جس چیز کے ذریعے سے انسان کو اپنی نجات حاصل کرنی تھی اس کو انسان غفلت اور کھیل تماشے میں استعمال کر رہا ہے. اب بتائیے, نجات کی چیز کو بربادی کے لیے استعمال کرنا, اس سے بڑی بربادی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. انسان کا اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیں, اس کی زندگی کا جائزہ لیں, انسان دوڑتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے مال کے پیچھے, دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے, دوڑتے دوڑتے اس کو ٹھوکر لگتی ہے, سیدھا قبر میں چلا جاتا ہے. اس کی منزل قبر ہے. وہ اتنا مگن ہوتا ہے اپنے دوڑنے میں, اپنی تلاش میں, کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے میری زندگی اصل تو یہی چیز تھی جس کو مجھ کو اللہ کے لیے لگانا تھا, میں نے اس کو دنیا کے لیے لگایا, میں نے اعلیٰ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا جنت کے لیے, میں نے اس کو گھٹیا کے لیے استعمال کیا دنیا کے لیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہم اپنی زندگی کھپا رہے ہیں دنیا میں. بتائیے اگر آج ہی ہم مر گئے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارا جو بھی کمایا ہوا ہے کون لے گا, ہم لیں گے نہیں, وہ ہمارا نہیں ہے. اب وہ ہمارا ہے لیکن سانس ٹوٹتے ہی وہ وارثوں کا ہو جائے گا, تو ہمارا کیا ہے پھر, ہمارا کیا ہے؟ یہ جو ہمارا وقت ہے اس کو ہم پیسے کے لیے برباد کر رہے ہیں, حالانکہ اس وقت کو ہم کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. دنیا نکل جائے گی. جیسے کسان ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کچھ ایک بوریا ہے میرے پاس, اتنا بیج ہے, اس بیج کو میں کھا کے ختم کروں تو اگاؤں گا کیا,